Arriku wa madha wa katil. Yani kutofautiana dini, kuua na utumwa. Sisi kwa pamoja. Ni hivi. Amekufa mtu, amemwacha mwanawe. Sababu huyu ni mwanawe. Huyu mtoto ndani ya ndoa tayari anashamia kwake yeye kurithi. Masharti yametimia kwake yeye kufanya nini? Kurithi, kwa sababu yeye ni nasabu. Tuko pamoja? Tunakuja upande wa pili tunaangalia. Je, licha kwamba huyu ametimia kurithi, hakuna vizuizi vinavyomzuia? Masharti yashafanya nini? Yashatimia. Tunaangalia vizuizi vipo au hamna? Tunaangalia je, dini moja, ni mwanawe kweli, lakini wako dini moja? Je, hajamua baba yake ili arithi huyu? Je, huyu mtoto sio mtumwa? Tukekuta moja katika haya matatu na hatorithi huyu. Mmeona inayofanya kazi ile mawani, vile vizuizi. Ina maana anastahili kurithi kwa sababu ni katika zile shuruti, lakini kuna kizuizi kikipatikana kimoja katika vizuizi basi arithi. Sijaba itakuwa faida ipatikana. Ili kuonesha kwa vizuizi, masharti na vizuizi. Mtu amethibitika kwamba amemuua baba yake. Basi licha kwamba kuna sharti za kurithi ni mtoto wa marehemu, huyu hatorithi kwa sababu amemuua baba yake. Masharti yalipatikana, lakini kapatikana kizuizi kikamzuia, akamwambia hapana, kaa pembeni. Kwa hiyo katika kumkufurisha Muayyan ni kwamba illa asema illa baada qiyami alhujja bithubuti shuruti, kuthibitika shuruti wa intifaa almawani, na kukosekana vizuizi. Tutavitaja huko mbele. Hapa vizuizi hivi inawezekana kwamba sharti zikawa zimetimia za huyu kustahiki kukufurishwa, lakini kukawa na vizuizi. Vizuizi hivi vitamzuilia mtu huyu kukufurishwa, licha kwamba amefanya jambo ambalo la kukufurishwa. Licha kwamba amefanya jambo ambalo la kukufurishwa. Tumefahamiana? Ikhwa, tumefahamiana? Sheikh, umeelewa nini hapo? Katikati hapo. Wa mbele yako. Huyo hapa. Wewe umeelewa nini? Huyo anataka kuamka wewe. Kanzu nyeusi. Simama. Naku kuweko vizuizi. Naam. Vizuizi vikiwa hamna, masharti yametimia. Masharti yametimia, vizuizi hakuna, anakufurishwa. Masharti yametimia, masharti hayajatimia na vizuizi hakuna, akufurishwa kwa sababu masharti hayajatimia. Sisi tumefahamiana, eh? Naam. Jazakallahu khaira. Naam, wal maqsuud bil muayyan al muslim alladhi 'urifa bi 'ainihi annahu fulanun bun fulani. Ni Muislam ambaye amefahamika bi 'ainihi kwamba ni fulani bin fulani. Huyo ndio muayyan. Yaani mtu maalum ndio huyo fulani bin fulani. Sisi tumefahamiana, eh? والتكفير بالنوع كقول من قال من الأئمة من قال القرآن مخلوق فقد كفر. Maneno ya maima al-sunna al-jamaa alivyosema, atakayesema kwamba Qur'ani imeumbwa au Qur'ani ni kiumbe, faqad kafara. Fahadha min at-takfiri bin-naw'i. Aina yake nini? Maqula kwamba Qur'an makhluq. Kwamba Qur'ani madha? Qur'ani makhluq. Hiyo ni aina, na maana aina ziko nyingi. Hii ni moja wapo, na maana man qala anna al-Qur'ana makhluq faqad kafara. Kolo kuna takfiru an-naw wa takfiru al-ayn. Takfiru an-naw wa takfiru al-ayn. Wal Imam Ahmad qala dhalika wa lam yukaffir al-ma'muna bi'aynihi li'an Ya kaba. Naam, al-muayyan al-maqsudu bil-muayyan yani mtu maalum fulani bin fulani, muayyan yani mtu muayyanisha, mfano mtu akasema fulani bin fulani kafiri. Sisi tumefahamiana? Yani amemdhihirisha wazi kabisa fulani bin fulani ni kafiri. Huyo ndo muayyan. Yani sakashafahamika. Lakini mtu akasema yule kafiri, yule nani? Yule nani? Tuko pamoja eh? Kwamba hapa hakuna muayyan. Lakini ikishadhihirika kwamba akitajwa fulani bin fulani, kwa hiyo huyu ni muayyan. Kwa hiyo huyu ile akufurishwa muayyan, basi lazima shuruti zitimie na vikosekane vizuizi. Sawa? Na nao kwamba aina ile ya kufurishiwa ina maana kuna matendo mbalimbali mtu ikiyafanya. Ima moja au mawili au yote kwa pamoja kama inawezekana, basi mtu huyu kwamba anakuwa amefanya jambo la kikafiri, afanya ukafiri. Sijui kwa pamoja. Kwa hiyo kuna aina alafu kuna maalum, yani muayyan. Ukiangalia katika aina, anaposema katika miongoni mwa zile aina, man qala al-Qur'an makhluq faqad kafara. Atakayesema Qur'an imeumbwa au Qur'an ni kiumbe, huyo afanya nini? Amekufuru. Fa hadha min at-takfiri bin naw'i. Hii ni takfiri ya aina. Ina maana sio hilo tu, yako mengi, mtu akifanya hivi, akifanya hivi, akifanya hivi, kwamba huyu faqad kafara. والإمام أحمد قال ذلك ولم يكفر المأمون بعينه لأنه لم يتحقق لديه أنه قد قامت عليه الحجة وثبتت في حقه شروط وانتفت الموانع. إمام أحمد رحمة الله عليه معروف إمام أهل السنة والجماعة لم يكفر المأمون يي أجم كفرشا مأمون أمر لكو أمير المؤمنين بعينه سوا كم بعد جسما إمام أحمد يقسم كم بعد مأمون ni kafiri kwa kusema kwake kwamba na kuwalazimisha watu kwamba kuenda na msimamo wa kusema Qur'an ni makhluq. Yani akuainisha Imam Ahmad lam yukaffil ma'muna bi'ainihi, yani maana yake ni hakusema kwamba ma'mun ni kafiri. Tuko pamoja hapa? Hakusema hivyo Imam Ahmad. Aliyakuwa ma'mun katika utawala wake alikuwa ikiwalazimisha watu wafanyaje, watu waseme al-Qur'an makhluq. Na yule ambaye hakusema hivyo atakayekataa basi atapata adhabu kali, na wengine walifikia kuuawa. Lakini alipokuwa katika watu waliopinga Imam Ahmad rahmatullah alayhi alipinga jambo hilo siku zote katika uhai wake. Lakini alipokuwa akiulizwa, yeye hakusema kwamba anna ma'amuna kafir, yani akubainisha kwa kumtaja moja kwa moja kwamba hakika maamuni ni kafiri. Bima kulatihi anna al-Qur'an makhluq. Wazih? Ndio maana maneno hayo. Limadha? Li'annahu lam yatahaqqaq ladayhi annahu qamat alayhi al-hujjah. Kwa sababu haijathibitika kwake yeye Imam Ahmad kwamba aika yake hoja zimesimama kwa maamun, kwamba amepata amekinaishwa hoja za jambo ubaya wa jambo hili. Hakuwa na uhakika huo. Na hiyo kwa nini? Kutokana na wale watu ambao walikuwa wamemzunguka Ma'mun, wapambe hawasho walikuwa wamemzunguka ulama usu, ulama waovu. Sasa haikuthibitika wake yeye. Wathabata fi haqqihi shurut, na hakuwa na uhakika kwamba zilithibiti katika haki ya Ma'mun nini sharti. Wantafati almawani'u, na ikawa imekosekana vizuizi. Ndio maana hakumkufurisha, bali alikuwa akisema man qala, yeye alikuwa akisema man qala anna al-Qur'ana makhluq faqad kafara. Ana asema jumla jamala, atakayesema kufuru aywa wa hiya an-naw. Sisi tuko pamoja kwamba atakayesema ma'mun makhluq, atakayesema Qur'an makhluq amekufuru. Lakini hakusema kwamba kwa sababu ma'mun ndo alikuwa anasema hivyo, ndio kiongozi wa daula anasema hivyo Qur'an makhluq, lakini yeye hakumkufurisha kwa sababu hakuwa na uhakika. Je, zile sharti zimetimia na vizuizi vimekosekana? Tuko pamoja? Walio yeye alikuwa siku zote akisema, akiulizwa anasema man qala anna al-Qur'ana makhluq faqad kafara. Kwa leo ukisema hivi leo utasema bwana unaona namkufurisha. anampa kielimu la. Aya matamko ya kielimu hizi ibara za kielimu zina maana. Hizi ibara zina maana. Hakumkufurisha bali amesema jumla kwamba yoyote man qala tuko mmoja. Sasa leo mfano alakhi ya ulfadhi alikuwa kielezea masuala ya kigusia pointi ya umuhimu wa ilmu shar'i. Sawa. Sasa kipindi unapokuwa maduati wa salafi wanalingania watu kushikamana ilmu shar'i, watu wote wakada zote, sawa, wote awe mtu kiongozi wa serikali wa shirika fulani washikamana na ilmu shar'i na kuhamasisha waislamu katika masala mazima ya ilmu shar'i, wanakuja watu nukhalatul qaum. Nukhala yani makapi kapi fulani hivi. So, unaona nakufurisha bwana. Sasa sawa, wapi kama amesema bwana, jamani unaona wanakataza kusoma shule. Shule nakataza kusoma bwana, masalafu wote wanakataza kusoma shule. Sasa so, unamuuliza wapi, atakuletea kwamba masalafu wanasisitiza watu washikamane na ilmu shar'i. Kukokoteza jambo kushikamana jambo hilo haina maana kwamba kuzuia jambo lingine, baina ashiria kutilia umuhimu jambo hilo linalokokotezwa kuliko jambo lingine ambalo lina mfano wa hili katika masuala hayo. Si tumefahamiana? Lakini sio kukataza. Sasa ni unaangalia ni ile ibara na ni qillatul ma'rifa ambayo yapo kwa watu kwa kutofautisha ibara. Hizi ibara kwa faida hata mahakamani. Inda al-qadhi. Mahakamani inda al-qadhi hizi ibara zina maana. Hizi ibara tunaposema na hivi watu wanachunga. Leo hii hata katika mambo haya hizi sheria za nchi, sheria tawakuti hizi, haya maneno mtu anayasema inatakiwa anayasema kwa kuchunga yale maneno, kwa kuchunga vile vipengee anavyozungumza. Si tumefahamiana? Neno moja hilo. Huenda jina moja hilo. Ukasema bwana sio huyu. Sasa bwana fulani amenikashifu. Tumefahamiana? Lakini nani? Huyo unaitwa nani? Mimi naitwa Ali. Unaitwa nani? Mimi naitwa Ali bwana. Asaambia Kimba hapa hajataja Ali, ametaja Aliyun. Ametaja Aliyun. Huyu Ali. Sasa yeye ana uhusiano gani na Aliyun? Sikiliza. Huyu ni Ali. Hapa alielezewa ni Aliyun. Wewe ni Aliyun? Tumefahamiana? Sasa haya maneno ya kisheria, kwa maana hiyo al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala lam yukafir ma'muna bi'ainihi li'annahu lam yatahaqqaq ladayhi annahu qamat 'alayhi al-hujjah wa thabarat fi haqqihi shurut wa intafat al-mawani'. Qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wa aslu dhalika anna al-maqalata allati hiya kufrun bil kitabi was sunnati wal ijma' يقال هي كفر قولا يطلق كما دل على ذلك الدلائل الشرعية. وقال رحمه الله لعلماء قولان مشهوران وهما روايتان عن أحمد والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم. والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر. وكذلك أفعاله التي هي من كفار بالمسلمين هي كفر أيضا، لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه. فإنا نطلق القول بالنصوص الوعيد والتكفير والتفسيق، ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم المقتضي الذي لا معارض له. وأصل في ذلك أن مقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق كما دل على ذلك الدلائل الشرعية. وما أصل katika hayo maneno kama yale matamko au maneno ambayo ni ukafiri kwa mujibu wa kitabu na sunna na ijma ya ulama yuqalu hiya kufru, qawlan usema kwamba hiyo ni kufru. Sisi tumefahamiana, usema moja kwa moja kwamba hiya ayo ni kufru. Usema hivyo kwa vipi? Kwa hoja gani? Kama adalla dhalika dalailu sharia, kama zilivyoonesha hivyo dalili za sharia. Waqala rahimahullahu ta'ala walil ulama'i qawlan mashhuran wa huma riwayatan an ahmada والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم. قام بأقسم مولما وانا قول مبيلي مبازل معروف نا هاي بكيو نرواية مبيلي يعني قول مبيلي دوكو إمام أحمد رحمه الله تعالى. والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهما. Kwa makawariji walmarikina na wale walio toka nje wenyewe wanatoka katika dini yamrukuna minadini kama yamruku saha minaramia minalharuria. Haruria ni jamiza ni jamiza takfiri ambao kama thabata dhalika fi hadithi ya Muadha radhiallahu rahmatullahi alaiha alipomuuliza Aisha radhiallahu anha ma balu naqdi sawma wala naqdi as-salat, iweje kwamba mwanamke wanawake wanalipa saumu na walipi sala. Qala Aisha radhiallahu anha laha aharuriyatin an, je wewe msichana ni khawariji? Yakinasibishwa na kijiji miongoni mwa vijiji vya kwa katika miji ya Kufa, ambapo huko ndo kundi la kwanza la makawariji walitokea huko. Wale wakawa wananasibishwa na nani? Na hicho kijiji Haruria. Warafidha na marafidha, ambao ndio jina zuri wa Mashia. Sio Shia, ni marafidha. Ambao walitoka na kukengeuka katika manhaji aliyokuwa nayo masahaba Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum wa nahawihim. والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر. وما نسائه هاي إذي أقوال أمبازون زي سيما نزنا فاهميه كما نمخالفة زمي خالفيانا ناكلي أمباتش والجقجاناتش ومتوم صلى الله عليه وسلم سيني كفر وخالفيانا نيالي لغجاناي ونمتوم صلى الله عليه وسلم. Wakadhalika afualuhum allati hiya min jinsi afali al-kuffar, na hivyo hivyo vitendo vyao biyana na vitendo vya makafiri ambao ni bil muslimin vinaofanyika kwa waislamu, hiya kufrun aidan, na vile vile ni kufrun kama dalla dhalika dalai. Walakin takfiru al-wahid al-muayyan minhum wal hukm bi takhlidihi fi an-nar ala thubut ash-shurut at-takfir wa intifai mawani'i. Lakini sasa kwamba haya imethibitika katika utaratibu huo, lakini kumkufurisha mmoja mtu maalum katika hao wenye kutamka maneno hayo au wenye kufanya vitendo hivyo na kumhukumu kwamba yeye ni mwenye kukaa motoni milele, jambo mambo hayo mauqufun yanasimama ala thubuti shurut at-takfiri, mpaka pale ambapo zitakapothibiti sharti za kukufurishwa, wantifai mawani, na vile vile kukosekana vizuizi. Sawa, ina maana hata kufurishwa muayyan yoyote muayyan kwa yale matamko atakayoyasema, ambayo kwa matamko hayo yanakhalifiana na sheria, au kwa matendo atakayoyafanya, kwa matendo hayo ni matendo ambayo yanashabihiana makafiri, kwamba kwa mujibu wa dalili matendo hayo ni ukafiri kama tulivyoashiria katika kitendo cha Abi Dharr radhiyallahu anhu. Lakini sasa kumkufurisha mtu huyo, kumwambia kwamba wewe kafiri kwa kutenda tendo hili, wewe ni kafiri, kwamba mtu ameahidi, tumefahamiana, mtu anamfanyia kero na maudhi jirani yake, tukamwambia kwamba wewe ni kafiri bwana, tumesalama, amesema wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wewe ni kafiri. Yaani mtu anamwambia mwenzie sasa, kwa sababu unaleta taabu mtaani, unafanya fujo mtaani, majirani hawapati amani kwa ajili yako, wewe kafiri. Sasa hiki ndicho kinachopingwa hapa, kwamba walakin takfira alwahid almuayya منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت الشروط والتكفير شروط التكفير وانتفاء الموانع جambo hilo halitofanyika isipokuwa baada ya kudhibitika zile sharti za takfir na kukosekana vizuizi si tumefahamiana licha kwamba huyu anamkera jirani yake na sheria na dalili imeonyesha kwamba imekanusha imani kwa mtu huyu lakini amefanya imekatunaanga je kweli masharti yametimia bado mkufurishe na je vizuizi hakuna si tuko pamoja hapo tuko pamoja hapo ikhwa nikiwa na shaka lazima niulize kwanza kwa watu baadhi ya watu ili nijiridhishe nani atusaidia hapo nani atusaidia naam Shevale Sheva wa kanzu ya njano wewe ulogeuka upo unasemaje aizikani bwana hapa kila mmoja wewe kila mtu alisimama simama bwana simama unatoka wapi wapi watu wa sauti Dar es Salaam Kinondoni Masha sehemu Kinondoni msikiti gani eh Mlimani Chuo Kikuu mashaallah gachini naona bwana raha amesimama bwana kwa msharaka na mwingine naam Ahmad. Ehe. Kama umeelewa nini hapa? Eh. Dalili zime wana kufurun jazakallah khaira kuna mwingine huo naam naam ndio kafiri naam na masharti ni ile kwamba ile dhambi ya kuondoka kwa kafiri ya kuondoka kwa Uislamu hiyo inasikilikana kama ni ya maneno au kama ni kitendo kile bawahi moja kwa moja wazi kitendo cha kafiri na mawani yake ni kama bali jahali naam mashaallah Abu Najashi eh niete ndoshi kama fupi Naam. Tu. Ah maswali ndio maana wanyanyua hapa. Kwa hiyo maswali. Jana tumepokea maswali hapa jana. Mpaka wanasema du, eh bwana. Atukaribishi maswali, wale msikaribishi maswali hapa. Lakini sasa nimesikia limekuja Naam. Changamoto vile vile. Kwa sababu tuko hapa hatuwezi kuondoka. Angalia. Turudi juu hapo katika wal imamu Ahmadu qala dhalika walam yukaffir al-ma'muna bi'aynihi li'annahu lam yatahaqqaq ladayhi annahu qad qamat 'alayhi al-hujja. وثبتت في حقه الشروط وانتفت الموانع سيدي كوبا موجا Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, yeye hakumkufurisha Maamun biainihi, kwa uwazi kabisa kwamba kwa kusema Maamun ni kafiri, licha kwamba Maamun alikuwa ikisema kwamba Qur'ani ni makhluku, na vile vile Maamun alikuwa ikiwalazimisha watu katika utawala wake washike itikadi hii iliyokuwa batili ya kwamba Qur'an makhluku. Na watu wengi walipata adhabu ikiwemo Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala katika kadhia hii, walipata mihan katika kadhia hii. Lakini alipokuwa akiulizwa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kuhusu Maamun ambaye ndio kiongozi ekeli shabikia jambo hilo, Imam Ahmad hakusema, bali yeye alikusema man qala anna al-Qur'an makhluq faqad kafara. Si tumefahamiana hapa? Hii nukta imefahamika? Kwanza aloandika swali kwa. Aloandika swali, nani kaandika? Wewe ndio umeandika? Nani? Naya, umeelewa maneno? Ah, usikae. Shika huo mdhakira wako ushike uinue. Si unao? Ehe. Umepaona hapa naposoma? Nifuatilie na narudia tena. Walam yukaffir al-ma'mun bi'aynihi li'annahu lam yatahaqqaq ladayhi annahu qamat 'alayhi al-hujja wa thabatat fi haqqihi ash-shurut wa intafat al-mawani. Sisi tumefahamiana kwamba Imam Ahmad hakumkufurisha Maamun biainihi kwa kusema, yani neno biaini kwa kusema Maamun ni kafiri, hakufikia hivyo. Lichakama semaje? Alikuwa anasema Qur'an ni makhluq, yani Qur'an imeumbwa. Mfahamiana eh? Na vile vile alikuwa akiwalazimisha watu waseme Qur'an imeumbwa, na wale ambao walikuwa wakienda kinyume basi akiwaadhibu na wengine kuwatia jela. Lakini Imam Ahmad yeye hakufikia. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye hakuwa na uhakika kwamba je, huyu Maamun amesimamishiwa hoja? Na vile vile je, sharti zimetimia kwake yeye? Na vile vile vizuizi vimekosekana? Kwa kutokuwa na uhakika katika haya, hakumkufurisha. Na alipokuwa akiulizwa kuhusu hivi, yeye akisema kwamba atakayesema Qur'ani imeumbwa basi huyo amekufuru. Si nimefahamia? Sasa wewe ukimsikia mtu na maana hii ndio maana hajiliokuwa salimu. Sawa? Tena katika zama zetu wengi jahali ndio imewazidi. Sasa tunasema kwamba man qala anna al-Qur'ana makhlufa faqad kafara. Si tuko pamoja eh? Lakini sasa kumfanyia biainihi, kumwambia yani wewe fulani wewe. Je, hoja zimesimama? Sharti zimetimia? Vizuizi vimekosekana? Ikiwa majibu haya una, manake haifai. Ushaelewa? Kwamba kwa wewe huwezi kupata. Kwa wewe na mfano wako huwezi kupata. Vikitimia ndo hali halisi yani. Vishatimia hamna nini yani, sharti zimetimia. Vizuizi vimekosekana, hoja imesimamishwa. Tayari. Lakini sio wako wewe. Mimi nishakwambia, nishakusomeshia hoja. Nishakwambia kafiri mkubwa wewe. Kaa chini. Ukiandika swali ujue nitakusimamisha hapa. Ilikiwa linanikiwa naitwa naliacha. Sufiani anaitwa juu haraka. Sufiani. Naam. Tunaendelea. Simama. Haya. Sawa, kwanza nimemwambia namjua yule. Iwe namjua. Sijafahamiana. Anatoka Bukoba. Ya kwanza muayan yeye. Chapini ni mashe, yani ni maulama. Si tumefahamiana? Hivi ni maulama ndio ambao anachukua nafasi hiyo. mara nyingi ukiangalia tunapokwenda hapa utaona kabisa, yani watu wengi wanapokufurisha watu wengine makosa matupu, yani makosa mengi sana, sio kwa maulama ambao wao uchunga vitu hivi. Sisi tumefahamiana, na mara nyingi maulama ufikia kutoa udhuru, wengine ufikia kutoa udhuru hata miaka, hata katika masala mengine, wakati mwingine masala tabdii unakuta maulama atakatoa udhuru hata miaka 10 15 baada ya udhuru wa miaka hiyo yote na kumsomesha hoja na murasalati bainahuma, mwisho anatoa hukumu tu kwamba hadha min ahli bid'ah au kadha au takfir. Naam. Sasa wewe swali hili lishajibiwa na mashehe, bado aliuliza tena mnasoro vipi bwana? Wewe si swali nyuma ibadhi bwana. Alimuuliza wale wale kina Sheikh Bandar, Sheikh Abdulilahi, unaleta tena. Msikiti, nenda msikiti wa Ngazija. Usiende msikiti swali msikiti wa ibadhi. Swali msikiti wa ibadhi. Mimi nakuuliza majibu yale yale. Kwamba tunachokanusha hapa kumkufurisha muayyan, kwamba huyu fulani huyu ni kafir kwa kukosekana, sawa, kwamba huyu amesimamishiwa hoja, na je sharti zimefanya nini, zimetimia na kukosekana mawani. Lakini hili analolifanya hii nao sasa, hii ni kufuru. Huku kusema Qur'an makhluku, hii ni kufuru. Sijui mnifahamu. Sasa tunachokanusha hapa ni kufanya nini? Ni kumkufurisha yeye kama yeye. Ama sasa kuswali nyuma yake huyu kwamba yeye anafanya vitendo hivi ambao hii katika nao ni kufuru, hii haifai. Tusali nyuma yake. Jambo hilo halifai. Ila sasa kusema kwamba huyu ni kafiri, je, vipi hapo? Ndio yatimie hoja hiyo imesimama. Sawa? Shuruti ziwe zimetimia, na vile vile kukosekana vizuizi baada ya kuwa sharti zimetimia. Lakini haina maana kama kwa kusema hivi basi ukasema ah, kama ni hivyo basi bwana sio kafiri huyo, mimi nasali tu. Hapa tunachoka kumkufurisha, kaambia fulani. Lakini katika nao tunasema kwamba man qala anna alqur'ana makhluq faqad kafara. Sijui nimefahamika hapa. Kwamba hili liko wazi. Sasa huyo anasema ameingia katika mkondo. Je, tutamkufurisha moja kwa moja kwamba wewe fulani unasema hivi kwamba ni kafiri? Lazima yatimie hayo. Lazima yatimie. Haya yatimie. Umeridhika Sheikh, umefahamu yani? Na malaki Muhammad. Hujafahamu au hujaridhika? Kwamba kwa kusema kwake Qur'an makhluku. Kwa kusema kwake Qur'an makhluku. Usione tabu bwana, hatua zimetofautiana kule, hatua 100 kule, hatua 150. Nenda hatua 150 ukasali. Unapomaliza Mavi? Kwanza ngapi? Ewa. Tutafanyaje? Tabashi. Basi watu muzike dakika 10 turudi. Watu muzike dakika 10 na barudi. Katana. Nimezuiliwa, nimeshikwa bega hapa kidogo na Sheikh Abu Hamza hafidhahullah ta'ala. Kikubwa sasa hivi watu wapunzike kwa dakika mpaka na nusu, baada narudi inshallah. Punzike mpaka na nusu tunarudi. Inshallah ta'ala.